Deixa'm que et digui qui ets. Ets tu qui decideix què és bo. Ets qui decideix el que està bé i el que no. El que està de moda i el que no es porta. Tu decideixes el que és un èxit, el que funciona. Decideixes qui ho fa millor, qui és més proper, més transparent. I saps què? Tu no t'equivoques mai.